Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Феномен касюшкі. Калі задацца пытаннем, хто з нараджэнцаў беларускай зямлі найбольш ведомы ў свеце, то адказ будзе адназначны. Так, гэта Андрэй Тадэуш Банавентура Касюшка. Чалавек з доўгім імем, унікальнай біяграфіяй і геаграфіяй, арэолам славы і самоты. Такія асобы нараджаюцца раз у 100 гадоў і з місіяй прынесці ў гэты свет нешта такое, чаго раней не было. Такія постаці складаюць гонар усяму чалавечаму роду. Не выпадкова, што яму пастаўлены помнікі ў Польшчы, Злучаных Штатах Амерыкі, Швайцарыі, ён быў абвешчаны ганаровым грамадзянінам Францыі, найбольш высокая гара Аўстраліі называецца ў гонар Касюшкі, яго імем названы горад у амерыканскім штаце Місісіпі, а таксама астравы на Алясцы. У 1998 годзе мне пашчасціла наведаць сталіцу Злучаных Штатаў Амерыкі, Вашынгтон. Адно з самых дарагіх фота з той паездкі – здымак на фоне коннага помніку нашаму славутаму земляку. Гэты помнік стаіць ужо 100 гадоў. Асобаў, якія заслужылі такі помнік на тым цэнтральным пляцы, толькі 4. Касюшка яшчэ пры жыцці заслужыў і амерыканскае грамадзянства і пажыццёвую пенсію. Ён быў асабіста знаёмы з Джорджам Вашынгтонам, ад якога атрымаў падарунак пару пісталетаў, сябраваў з Томасам Джэферсанам, аўтарам славутай дэкларацыі незалежнасці, пазней прэзідэнтам ЗША. Але няўрымслівасць натуры не дала спакойна чакаць старасці. Ён вярнуўся на радзіму, каб працягваць сваю місію змагара за незалежнасць народаў. Паўстанне 1794 году пацярпела паразу, а цяжка паранены Касюшка трапіў у расійскі палон. Сядзець яму ў Петрапаўлаўскай крэпасці іншых турмах доўга, а мо і пажыццёва, каб не змена ўлады ў Расіі. Але ягоная моц духу была ацэнена нават цемрашалкай Кацярынай II, а заступіўшы яе Павал I, арыентаваны на еўрапейскія каштоўнасці, даў Касюшку вольнасць. Можна бясконца спрачацца наконт нацыянальнай прыналежнасці Касюшкі, хоць гэта не мае ніякага сэнсу. Зрэшты, ён сам выразна акрэсліў самавызначальны прыярытэт. «Кім жа я з'яўляюся? Хіба я не ліцвін? Ваш зямляк вамі абраны?» – пісаў ён у 1790 годзе ў рэзкім лісце да генерала Несялоўскага, патрабуючы пераводу з польскага войска ў шыхты вялікага княства літоўскага. Удзячныя амерыканцы выдаткавалі сродкі на адбудову сямейнай сядзібы Касюшкаў, што ў Марачоўшчыне пад Косавам, цяпер і Вацэвіцкі раён. Зараз там месціцца выдатны музей, упарадкаванай наваколле, што стварае цэлы экскурсійны комплекс. Адроджаны палацава-паркавы ансамбль, у які ўваходзіць сядзіба з мемарыяльнай шыльдай, памятны камень, студня з жураўлём, кавярня ў Тадэуша, буслянка, возера круглае з выспай, палац Пуслоўскіх 19-га стагоддзя, яшчэ адно безыменнае возера, аўтамабільныя стаянкі, адміністрацыйны будынак, гаспадарчы падворак, адмысловыя драўляныя платы. У лютым 2010 году давялося патрапіць туды на святкаванне ўгодкаў славутага ваяра і мысляра. Быў прыгожы дзень, снег іскрыўся на сонцы, а краявіды зачароўвалі вока някідкім хараством і прыроднай гармоніяй. Але беларусы былі падзеленыя і на гэтым святкаванні. Амерыканскія дыпламаты прыехалі і былі разам з афіцыйнымі асобамі. Яшчэ раз стала прыкра, што апошнія выбары выйгралі не рэспубліканцы. Нефармалы святкавалі асобна. З беларускіх дэмакратычных палітыкаў быў Андрэй Саннікаў. Цікава, што ён мае блізкіх сваякоў па прозвішчы Касюшка. Сёння Саніка ў турме. Ён разам з іншымі патрыётамі выступаў за вольнасць у сваёй краіне. А значыць, мара нашага вялікага продка з урочышча Марачоўшчына дагэтуль не рэалізаваная. На гэтым сёння ўсё. Гэта была перадача «Беларускае золата». Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Уладзімір Хельманович. «Беларускае золата».